Hoofdstuk 13 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 13 van boek 5. Toen Lewin en Stefan Arkadiewicz aan de molenaarswoning kwamen, was Velofsky daar reeds binnen gegaan. Hij zat in het midden der hut en lachte op zijn vrolijke, aanstekelijke manier, terwijl hij zich met beide handen aan de tafel vasthield en zich door een soldaat, de broeder der molenaarsvrouw, de laarzen liet uittrekken. Ik ben ook nu pas gekomen, riep hij de binnentredenden tegemoet. Ils ont été charmants. Denkt een aan, niet alleen te drinken, ook te eten hebben ze mij gegeven. En welk een gebak, délicieux, en nooit heb ik een betere borrel gedronken. Maar zij wilden absoluut geen geld aannemen. Integendeel, zij zeiden nog altijd, neem het niet kwalijk. Waarom zouden zij ook geld aannemen? Zij wilden u trakteren, en zij hebben geen brandewijn te koop, zeide de soldaat, die hem eindelijk de ene laars met de natte kous uittrok. Ondanks het vuil in de boerenkamer, dat de jagers met hun laarzen en beslijkte honden, die zich hevig schudden, erin hadden gebracht, ondanks modder en kruiplucht, en ondanks het gerammel van messen en vorken, gebruikten de jagers hun thee en hun avondmaal met een eetlust, die alleen de jacht teweeg brengt. Toen, na zich gereinigd en gewassen te hebben, begaven zij zich naar een aangeveegde hooizolder, waar de koetsier reeds het leger voor de heren bereid had. Hoewel het reeds donker was, had toch geen der jagers lust tot slapen, nadat zij elkaar een tijd lang met herinneringen, anekdoten en jachtverhalen hadden onderhouden, kwam hun gesprek op een thema, dat al hun belangstelling tot zich trok. Oblonsky had van een jacht verteld, waaraan hij de vorige zomer op het landgoed van een zekere heer Malthus had deelgenomen. Malthus was een bekend spoorwegkoning, die de gezelligheid zeer beminde, en die Stefan Arkadiewicz uit de grond van zijn hart een kerel van goud noemde. Hij had verteld hoe deze Malthus in het Twerkovische gouvernement grote moerassen gepacht had. Hij beschreef de wagens en paarden die de jagers daarheen hadden gebracht, en de tent die men voor het ontbijt in de nabijheid der moerassen had opgeslagen. Ik begrijp niet, zei de Lewin, zich uit het hooi oprichtende, dat zulke mensen u niet tegenstaan. Ik begrijp wel, dat een ontbijt met Lafitte iets heel aangenaams is, maar is het mogelijk, dat zulke wilde u niet tegen de borst stond? Al deze mensen, vroeger waren zij onze brandewijnpachters, verwerven zich een groot fortuin, maar op een wijze, waardoor zij toch de verachting van ieder verdienen. Deze verachting is hun echter volkomen onverschillig, want met hun op zo oneerlijke wijze verworven geld kopen zij zich van de verachting los. Ja, dat is waar, bevestigde Veslovski, volkomen waar. Trouwens, Oblonsky doet het uit bonhomie, maar anderen zeggen toch, Oblonsky bezoekt ze. Nee, volstrekt niet. Lewin hoorde hoe Oblonsky dit lachend zeide. Ik houd hem eenvoudig voor niets oneerlijker dan ieder rijk koopman of edelman. Ja, maar door welke arbeid heeft hij het verdiend? Is dat dan arbeid, als men op lage slinkse wijze een concessie verkrijgt, om die later weer te verkopen? Zeker is dat arbeid, namelijk arbeid in die zin, dat wij zonder lieden van dit slag ook geen spoorwegen zouden hebben. Maar deze arbeid is toch een geheel andere dan die van een landbouwer of een geleerde. Dat geef ik toe, maar het is toch in zover arbeid, als het een handeling is, waaruit iets ontstaat, zoals hier de spoorweg. Of vindt ge misschien dat spoorwegen iets onnodig zijn? O, zeker zijn ze nuttig, maar iedere winst, die in geen verhouding staat tot de arbeid die ervoor verricht wordt, is oneerlijk. Wie kan echter hierin de juiste verhouding bepalen? Een geldwinning door oneerlijke middelen, door list, zei Lewin, die gevoelde dat het hem niet lukken wilde een scherpe lijn tussen eerlijkheid en oneerlijkheid te trekken. Zoals hij zich in gedachten voorstelde, zoals ook deze inrichtingen van bankiers en wisselaarskantoren, ging hij voort. Kortom, al deze soort van beroepen om zich zonder arbeid grote, kolossale vermogens te verwerven, zijn een kwaad. Nu is slechts de vorm veranderd. Le roi est mort. Vive le roi. Nauwelijks had men de brandewijnpacht opgeheven, of daar kwamen de spoorwegen, de banken, louter geldwinningen zonder arbeid. Dat is misschien zeer waar en geestig. Stilkraak, rustig liggen, riep Stefan Arkadiewicz zijn hond, die zich krabde toe. Hij was van de juistheid van zijn standpunt ten volle overtuigd, en bleef dus volkomen kalm en maakte geen haast. Ge hebt nog altijd niet de grens tussen eerlijke en oneerlijke arbeid getrokken. Is het dan misschien ook oneerlijk, dat ik een groter inkomen geniet dan mijn griffier, hoewel hij misschien meer van de zaak verstaat dan ik? Dat weet ik niet. Nu goed, dan willen wij zeggen, dat de netto-opbrengst van uw goederen misschien 5000 roebel bedraagt, maar de boer, die erop werkt, krijgt er, hoe hij zich ook mogen inspannen, niet meer dan 50. Zou dat niet even onrechtvaardig zijn, als dat ik meer krijg dan mijn griffier, of dat Malthus een groter inkomen heeft dan een van zijn stationschefs? Integendeel, ik zie in de houding der wereld tegenover deze soort lieden slechts een op niets gegronde vijandelijkheid, en ik geloof dat het niets is als ijverzucht. Nee, Dat is niet waar, viel Veslovsky in. Ijverzucht kan het niet zijn. Er is en blijft iets onreins in zulk een zaak. Pardon, zeide Lewin, gij vindt het onrechtvaardig als ik 5000 roebel krijg en de boer er slechts 30 verdient. Het is onrechtvaardig, dat voel ik, maar inderdaad, wij eten, drinken, gaan op de jacht, doen niets, en hij is altijd zonder verpozing aan het werk, zeide Vasenka Veslovsky, in wie heden klaarblijkelijk voor de eerste maal deze gedachte was opgekomen, en die hij dus zeer open en oprecht uitsprak. Ja, je gevoelt dat, maar geeft hem toch uw goed niet, zeide Oblonsky enigszins spottend tot Lewin. In de laatste tijd, sedert zij beiden met 2 zusters getrouwd waren, was er tussen hen ongemerkt een soort van wedijver ontstaan, wie van beiden zijn leven het beste ingericht had. En deze wedijver deed zich ook nu in hun gesprek gelden, door er iets persoonlijks aan te geven. Ik geef het niet, omdat niemand het van mij eist. En wanneer ik het ook wilde geven, dan zou ik het toch niet kunnen. En dan zou ik ook niet weten aan wie. Geef het deze molenaar hier, hij zal het niet weigeren. Nu goed, maar hoe zal ik het hem geven? Dat weet ik niet. Maar wanneer gij er zo van overtuigd zijt, dat je er geen recht op hebt, daarvan ben ik volstrekt niet overtuigd. Integendeel, ik gevoel dat ik geen recht heb het weg te geven, dat ik plichten tegenover mijn bezittingen, tegenover mijn familie heb. Maar ik bid u, als gij deze ongelijkheid voor onrechtvaardig houdt, dan moet gij ook zo handelen, dat ik handel ook, maar negatief, dat wil zeggen, zodat ik mij geen moeite geef om het onderscheid tussen hem en mij nog te vergroten. Nee, pardon, dat is een paradox. Ja, dat is een sofistische uitlegging, bevestigde ook Veslovsky. O, zie daar, onze gastheer, zeide hij tot de molenaar gewend, die door de krakende deur binnenkwam. Slaapt gij nog niet? Nee, hoe kan ik slapen? Ik meende dat de heren slapen wilden, en daar hoor ik u spreken. Ik wilde mij hier nog een haak halen. Bijt hij ook? Vroeg de boer, en ging voorzichtig op zijn blote voeten de honden voorbij. Een kostelijke nacht, zeide Veslovsky, daar zingen immers vrouwen, en lang niet kwaad. Wie zingt daar, Mulder? Dat zijn de dienstmeisjes van de hoeve hiernaast. Laat ons nog wat gaan wandelen, wij slapen toch niet in. Kom, Oblonsky, hoe kan dat nu? Hier blijven liggen, en tegelijkertijd gaan wandelen, zeide Oblonsky, en rekte zich uit. We liggen hier zo lekker. Nu, dan ga ik alleen, antwoordde Veslovsky, opspringend, en trok zijn laarzen aan. Tot weerziens, heren. Zodra het amusant wordt, zal ik je roepen. Niet waar? Een kerel van goud, zeide Oblonsky, toen Veslovsky weg was. en de boer de deur achter hem had toegedaan. Zonder twijfel, verzekerde Lewin, die nog altijd aan het onderwerp van hun gesprek dacht. Hij meende toch zijn gedachten, voor zover hij dit kon, duidelijk te hebben uitgesproken, en toch zeiden deze beide mensen, die alles behalve dom en heel oprecht waren, eenparig, dat hij zich met sofismen troostte. Dat had hem in verlegenheid gebracht. Ja, vriendje, zo is het. Of men moet de tegenwoordig bestaande maatschappelijke verhoudingen als billijk erkennen en ze verdedigen, of men moet bekennen dat men zichzelf op onrechtmatige wijze in een bevoorrechte positie bevindt en zich dit voordeel, zoals ik doe, maar met genoegen ten nutte maken. Nee, als het een onrechtmatig voordeel was, dan zoudt ook gij dat niet met genoegen kunnen genieten. Ik tenminste zou het niet kunnen. Om dat te kunnen, moet ik mij ervan bewust zijn, dat ik niet schuldig ben. Wat dunkt je? Zullen wij ook niet wat naar buiten gaan? Vroeg Stefan Arkadiewicz, die het moede werd zijn gedachten nog meer in te spannen. Inslapen doen wij toch niet. Laat ons dus gaan. Lewin gaf geen antwoord. Het zo even uitgesproken woord, dat hij slechts negatief rechtvaardig handelde, had hij nog niet kunnen verkroppen. Is het mogelijk dat men rechtvaardig zijn kan, als men slechts negatief handelt, vroeg hij zich af. Hoe sterk riekt dit verse hooi, zeide Stefan zich oprichtend. Ik slaap toch niet in. Veslovsky schijnt daar wat uit te voeren. Hoor je wel hoe ze lachen? Dat is zijn stem. Laat ons er toch ook heen gaan. Nee, ik ga niet, antwoordde Lewin. Is dat misschien ook uit principe? Vroeg Stefan Arkadiewicz lachend, en zocht daarbij in het donker naar zijn muts. Niet uit principe, maar wat zal ik daar doen? Hoor eens, jij zult je nog wat op de hals halen, zeide Stefan, die eindelijk zijn muts gevonden had. Hoezo? Meent ge dat ik niet gezien heb hoe je naar uw vrouw gelopen zijt? Ik heb het wel gehoord, hoe het tussen u beiden een kwestie van het grootste gewicht was, of ge 2 dagen op de jacht mocht gaan, of niet. Dat is in een idylle heel mooi, maar zijn gehele leven door kan men dat niet volhouden. De man moet zorgen dat hij altijd onafhankelijk blijft. Hij heeft immers zijn eigen mannelijke belangen. De man moet man zijn, meende Stefan en opende de deur. Dat wil zeggen, hij moet de dorpsmeisjes het hof maken? Vroeg Lewin. Waarom niet? Wanneer hij er plezier in heeft. Ça ne tire pas à conséquence. Mijn vrouw gaat het er niet slechter om, en ik heb er pret mede. De hoofdzaak is slechts dat ons eigen huis ons heilig is. In huis mag niets voorvallen. Voor de rest behoeft men zichzelf echter de handen niet te binden. Het is mogelijk, antwoordde Lewin droog, en ging op de andere zijde liggen. Ik wil morgen vroeg opstaan en reeds bij zonsopgang de deur uit. Van u lieden zal ik niemand wekken, monsieur. Venez vite, klonk de stem van de terugkerende Veslovsky. Charmant, ik heb ze ontdekt, charmant, een waar Gretchen. Lewin deed alsof hij sliep. Oblonsky stak een sigaar op, verwijderde zich met Veslovsky, en spoedig vernam men het geluid der stemmen niet meer. Lewin kon lange tijd niet inslapen. Hij hoorde zijn paarden beneden zich het hooi eten, en hoe de molenaar met zijn oudste zoon naar de nachtweide reed. Hij dacht aan de dag van morgen. Morgen ga ik heel vroeg, en zal mij niet overijlen. Er zijn daar een menigte watersnippen en grote snippen, en kom ik dan weer hier terug, dan vind ik Kitty's brief. Ja, ik gedraag mij niet als een man tegenover haar. Ik ben geheel verwijfd geworden. Maar wat te doen? Weer slechts negatief handelen. In zijn halve sluimering hoorde hij het lachen en het vrolijke gebabbel van Stefan en Veslovsky. Hij sloeg de ogen op, de maan scheen. In haar helder licht zag hij beide in de open deur staan. Stefan zeide iets van de frisheid van het meisje en vergeleek haar bij een noot, die van de bast ontdaan was. En Veslovsky herhaalde lachend de door een boer gesproken woorden: maak maar dat je zelf een vrouw krijgt. En Lewin zeide slaperig: heren, morgen bij het aanbreken van de dag. En sliep in. Einde van hoofdstuk 13 van boek 5.